gönlüm hoş değil. Bugün dost yar elenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Dost hasreti zor imiş, her dem ahu zar imiş. Dost hasreti zor imiş, her dem ahu zar imiş. Derd adamı yer imiş, derd adamı yer imiş, yine gönlüm. Derd adamı yermiş, derd adamı yermiş, yine gönlüm hoş da. Kül olup sarulsam da, akar suyum yansam da, kül olup sarulsam da, bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil.